Ala, habyari mana? Ni saa 7 dakika 20 majira Afrika Kati, sawa na 8 dakika 20 majira Afrika Mashariki. Karibu kufuata taarifa ya habari mchana wa leo, na kwanza tuanze na muhtasari wake. Baadhi ya raia mkoa wa Kirundo wabaini kwamba ushirikiano kati ya Burundi na Rwanda sio mzuri, wakichukulia kudhorota kwa hali ya ubadilishanaji biashara. Baadhi ya wanachuo kwenye vyuo vya kibinafsi ambao hawakupata 50% ya alama katika mitihani yake taifa mwaka shule 2011-12 wanaomba wizara ya elimu ya juu wapewe shahada kama waliohitimu miaka mitatu elimu ya juu, wakibaini kwamba walipata 30% zilizokuwa zinahitajika ili waendelee elimu ya juu. Shule ufundi ya mkoani Kirundo ina uhaba wa vifaa. Kiongozi wa shule hiyo anaomba kupewa vifaa hivyo ni wakati wanafunzi wanafurahia elimu inayotolewa katika shule hiyo. Na katika habari za kimataifa, tutamulikia yanayojiri nchini Marekani, Jamhuri ya Afrika ya Kati na nchini DRC, bila kusahau michezo katika Champions League, michezo ambayo inarindima leo na kesho. Fundi mitambo ni Odrin Ndaikeje, punde habari kamili. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya raia wa mkoa wa Kirundo wabaini kwamba uhusiano umedhorota kati ya raia wa Burundi na Rwanda. Waliohojiana na kituo hiki cha redio wanasema kwamba bidhaa ima nafaka za chakula walivyokuwa wakivitoa Rwanda hawavipati tena. Raia hao wanaomba Rwanda isitishe kujihusisha na masuala ya Burundi. Serikali ya Burundi, raia hao wanaiomba ifanye kila kinachowezekana ili ushirikiano urejee kama ilivyokuwa kabla wa mgogoro, ili kaya hizo, kaya zilizofukuzwa nchini Rwanda zirejee na ziwasiliane na ndugu. Tuwasikilize baadhi ya raia hao. Tangu mpaka baina ya Burundi na Rwanda ulipofungwa, mambo yanazidi kutuendea vibaya. Mbele tulikuwa tukijirekeza kuemea na kununua nguo kwa bei nzuri, ila kwa sasa hatuwezi kuvuka mipaka. Mambo ni mabaya kabisa. Sisi tunaomba Mungu atupe amani ili mahusiano yawe ya kuridisha kama awali, kwa sababu kuna ndugu zetu waliofukuzwa kimabavu ambao walikuwa na familia. Mfano, mimi nina kaka yangu aliyefurushwa kinyume na sheria. Ninachoomba ni amani ili kaka yangu arudie kutizama watoto wake. Hanyumala yako ngila agasubira karaba ngutu kwa natuko ya tae yo. Kwa kawaida kama nchi jirani hazishirikiani, uhusiano huwa si mzuri. Mahusiano huwa mazuri wakati ambapo raia wanazuru nchi watakavyo, ila kwa sasa mambo hayako sawa. Mahusiano ni mabovu kwa sababu wahalifu wote wanaoshambulia nchi yetu wanatokea nchini Rwanda. Kitu ninachoomba ni viongozi wa nchi zetu washirikiane ili tupate amani kama hapo awali. Rais wetu Peter Nkurunziza na Paul Kagame wangejadiliana ili sisi raia tupate amani. Kulingana na historia niliyosoma shuleni, Rwanda na Burundi zilikuwa nchi zenye uhusiano tangu zamani. Kwa hiyo wafanye wawezavyo ili mahusiano yawe mema kama ilivyokuwa hapo awali. Raia hao walikuwa wakihojiana na mwenzetu Placide Niyo Mungere. Uhaba wa walimu, vitabu na mishahara kwa walimu wa vibarua, kuchelewa na kutofahamu muhimu shule za ufundi ni baadhi ya matatizo yanayoripotiwa katika baadhi ya shule za ufundi zinazopatikana katika mkoa wa Kirundo, kama anavyofahamisha mkurugenzi wa mkoa anahusika na elimu, Bwana Nestor Musafiri, anaotolea wito wanafunzi waliohitimu darasa la 9 kuendelea katika shule za ufundi, serikali ikiomba kuhamasisha wanafunzi kusoma katika shule hizo za ufundi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Tukisalia katika fani ya elimu, wanafunzi kwenye shule ya upili ya ufundi ya Kirundo wafurahishwa na elimu wanayopata shuleni hapo, wakiwa na matumaini taaluma wanazozipata zitawasaidia katika maisha. Hata hivyo, mkuu wa shule hiyo anaomba kupewa walimu zaidi, sababu wanaotoa taaluma ni wapewa vibarua. Hatungimana Albert, mkuu wa shule hiyo, anafahamisha kwamba hata vifao ni vichache. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu Placide Niyomungere aliyetembelea shule hiyo. Wanafunzi walioanza visomo mwaka wa shule 2011-2012 wanaomba swala kuhusu kutopewa shahada za serikali kutatuliwa. Wanafunzi hao ni waliopata 30% katika mtihani wa kitaifa ambao walikuwa wamepewa fursa ya kuendelea na visomo katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Wanafunzi hao wanafahamisha kwamba sasa endapo wanakwenda kuomba shahada zao zihakikiwe na serikali anterinema katika lugha ya Kifaransa, waambiwa kwamba hawana haki ya uhakiki huo. Wanachuo hao ni kutoka vyuo vikuu vya Lac Tanganyika, PR Reconciliation, ISD, Martin Luther King na Lumiere. Tu msikilize mmoja miongoni mwa wanafunzi hao. Tuko kwenye vyuo sita tofauti. Tumejiunga kutokana na swala letu linatukutanisha sote. Tulijiandikisha mwaka wa shule 2011-2012 na wengine wa kabla ya hapo. Kipindi hicho, sheria iliyokuwepo ni sheria kiwaziri wa elimu ya juu na utafiti. Inaagiza kuwa mwanafunzi anajiorodhesha akiwa na 30%, akiwa Mrundi na kujiandikisha katika mfumo mpya wa bakalorea. Sisi tulifata hayo na vyo vikuu tofauti vikatupokea na tukafata visomo. Ilikuwa kilazimika kusoma muda wa saa 4500, ni kusema visomo 180. Hayo tuliafatisha. Baada ya kuhitimu, baadhi ya wanafunzi walikwenda kwenye idara kuu wakiwa na cheti cha kuonesha kuwa wamehitimu ili wasahihishe cheti hicho cha nafasi ya degree. Baadaye swali hilo lijitokeza. Ukitafuta kusahihisha cheti hicho haukubaliwi. Unaombwa shahada ya diploma Deta, ilihali sheria iliyokuwa kituruhusu sisi kusoma cheti hicho hakikuwepo. Ilikuwa inatutaka tu kuwa na 30%. Pamoja na wale wa mfumo wa zamani ambao walikumbwa na mfumo huo mpya, nao katika sheria hiyo nambari 610 kistari 2240 katika kipengele cha 5 kinaagiza kuwa yule aliyefanya mtihani wa serikali zamani ana haki ya kusoma katika mfumo huo akifuatia sheria. Sote tuna tatizo moja. Tunamuomba waziri wa elimu ya juu na utafiti wa kisayansi kutusaidia swala hilo. Kwa sasa miaka miwili inakaribia kutimia tukiwa tumemaliza bila haki ya kuomba ajira kokote, kutokana na kuwa idara kuu inatuomba diploma data ilihali kwa kujiandikisha haikuwemo. Hatuwezi kuomba ajira wala kuendelea na chuo kikuu kwa sababu hatuna vyeti. Tulijiunga na kumuandikia waziri wa elimu ya juu ili atusaidie, kwani ni swali nyeti linahusu vyo vingi. Kwenye vyo vikuu ambako tulisoma wanatuambia tusubirie, nasi tunajiuliza tutasubiri hadi lini? Tinone kuindiri miaka 2 tuendea kushika gari. Kwenye wizara elimu za juu na utafiti unafahamisha kwamba tatizo hilo linafahamika, waahidi kwamba swala hilo litatafutiwa jawabu na kunaandaliwa kongamano kuhusu swala la elimu ya juu linaloandaliwa Novemba 15, na swala hilo ni miongoni mwa yaliyoko kwenye agenda. Isanganiro. Vyama vya ushirika 40 husika na uchimbwaji wa migodi ndio tayari kutambulika kwamba yanafanya kazi kinyume cha sheria kutokana na vibali bandia vinavyotolewa na baadhi ya wafanyakazi wa kituo husika na migodi. Hayo yamefahamishwa na waziri wa madini Jumanne hii katika mkutano wa wafanyakazi wa kituo OBM. Waziri Komemani Rakiza anaomba hali ibadilike katika utendaji kazi wa wafanyakazi katika kituo hicho. Hoja wafanyakazi ya waliotoa ni baadhi ya watawala katika matarafa kuwa wanachama wa vyama vya ushirika, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Mire Kanyange, na punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Raisi wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake kwa sasa itaanza kutengeneza upya silaha zake za maangamizi. Nchi ya Jamhuri ya Afrika Kati imezindua rasmi mahakama maalumu itakayoshughulikia makosa ya uhalifu yaliyotekelezwa nchini humo kwa nyakati tofauti. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mlipuko wa Ebola imeongezeka na kufikia 153. Mengi zaidi na mwenzetu Gertrude Mawinayo. Kama inavyoandikwa kwenye tovuti ya Radio ya Ufaransa RFI Kiswahili, idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka kulingana na ripoti ya tarehe 20 Oktoba mwaka huu ya Shirika la Afya Duniani. Eneo lililoathiriwa zaidi ni mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Takwimu kutokana na mlipuko ulio sasa wa Ebola nchini DRC inaonyesha kwamba kati ya watu 10 walioambukizwa Ebola, 6 hufariki. Ripoti hiyo inabaini kuwa idadi ya watu 153 ndiyo wameshaaga dunia kutokana na mlipuko huyo wa Ebola. Hata hivyo, shirika hilo linasema maambukizi hayo hayajafikia kiwango cha kutisha na kuathiri maeneo mengine duniani. Na nchini Afrika ya Kati, kikao cha kwanza cha mahakama kilifanyika siku ya Jumatatu nchini ya majaji 13 wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na 12 kutoka jumuiya ya kimataifa, ambapo watakuwa na jukumu la kusikiliza kesi ya makosa yaliyotekelezwa kuanzia mwaka 2003. Rais Faustin Archange Touadera alisema makundi hayo yamekuwa wakifanya uhalifu, hali iliyosababisha watu wengi kukamatwa mateka. Machafuko nchini Jamhuri ya Afrika Kati yamesababisha mamia ya raia kuuawa na wengine maelfu kuwa wakimbizi ndani ya nchi yao. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa na nchini Marekani, ambapo matamshi yake rais wa nchi hiyo yamezua wasiwasi kidunia na kusababisha ukosolewaji mkubwa. Rais wa nchi hiyo Donald Trump amesema Marekani iko tayari kuanza kutengeneza silaha. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Rais Trump ametetea uamuzi wa nchi yake akisema wakati nchi yake ikiwa haitengenezi silaha za maangamizi, wenzao Urusi na China wameendelea kufanya majaribio ya silaha za masafa marefu. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaona kuwa uamuzi wa Marekani unahatarisha usalama wa dunia, hasa wakati huu nchi hiyo ikiwa mstari wa mbele kulazimisha nchi kadhaa kuachana na utaratibishaji wa uranium. Shukrani Gertrude Mawinayo, na tutamatisha taarifa ya habari kwa habari za michezo, ambapo ni klabu bingwa barani Ulaya ina michezo itaendelea kurindima siku ya leo, ambapo FC Bayern itakuwa na kibarua zidi ya AEK Athens, ni wakati Young Boys watacheza na Valence, itakuwa ni saa 12 na dakika 55. Saa 3 usiku Ajax itapokea Benfica Lisbon, Hoffenheim tatimua vumbi na Lyon, na Shakhtar Donetsk itacheza na Man City, ni wakati ambapo AS Roma itaipokea CSKA Moscow, na kibarua kitakuwa kati ya Real Madrid ikicheza na Victoria Plzen. Real Madrid ambaye imefungwa hapo majuzi katika La Liga, na itakuwa sasa ni ikitimu ya Man United pale nyumbani Old Trafford itaipokea timu ya Juventus, ambapo upande umoja Cristiano Ronaldo atarudia tena mbele washabiki wakiwa zamani, huku Paul Pogba akicheza na timu yake zamani Juventus. Hadi hapa ni kwamba mchuano huyu kati ya Man United na Juventus bila shaka mtaupata mubashara kwenye Radio Isanganiro. Lazia dasina ila kuatakia kila laheri na mafanikio, tukutane saa 10 alasiri katika taarifa ya habari kwa fupi. Langu jina ni Balin ya Verimana. Asanteni.